Jest 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Marsz żywych dociera do byłego niemieckiego obozu zagłady Birkenau. O uroczystościach za chwilę nasz reporter. Poszukiwany listem gończym pedofil sam zgłosił się na policję w Chorzowie. Jest to słodka i dlatego uwielbiana. O zaletach czekolady, która ma dziś swoje święto, opowie dietetyczka. Młodzież, dorośli i ocaleni od zagłady przeszli 3-kilometrową drogę śmierci w Oświęcimiu. Na terenie dawnego obozu zagłady Birkenau rozpoczęła się główna ceremonia Marszu Żywych. Są też prezydenci Polski i Izraela. Co roku pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz a Birkenau jest wyrazem pamięci o zagładzie i milionach zamordowanych. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Powiedz, Pawle, jak wyglądała główna ceremonia? Ceremonię rozpoczęło odczytanie wybranych nazwisk ponad miliona dzieci zamordowanych w czasie Holokaustu. W tym czasie część z uczestników przekraczała jeszcze bramę śmierci. Po wejściu na teren dawnego obozu na rampie kolejowej zostawiali zabrane ze sobą drewniane tablice symbolizujące macewy, znicze oraz kwiaty. Przy ruinach dawnych krematoriów zapłonęły pochodnie dla upamiętnienia ofiar ludobójstw, uhonorowania sprawiedliwych wśród narodów świata i ocalałych od zagłady. Ostatnia pochodnia została zapalona dla upamiętnienia państwa Izrael, które obchodzi w tym roku 70. rocznicę powstania. Niebawem głos zabiorą prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Rivlin, którzy przeszli razem z uczestnikami marszu 3-kilometrową drogę między obozami. Na zakończenie ceremonii odmówione zostaną modlitwy Kaddisz i El Male Rachamim. Dziękujemy, mówił Paweł Pawlica. To sytuacja niecodzienna, gdy do komendy policji sam przychodzi podejrzany o pedofilię. 50-letni mieszkaniec był poszukiwany listem gończym, przypomina rzecznik chorzowskiej policji Sebastian Imiołczyk. Dzisiaj rano w obecności swojego mecenasa stawił się w prokuraturze rejonowej w Chorzowie i tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy chorzowskiej komendy. Podejrzewany jest o doprowadzenie do tak zwanej innej czynności seksualnej wobec małoletniej lat 12. Przypomnijmy, to ten mężczyzna, który uciekł przed wymiarem sprawiedliwości na skutek błędów policjantów. Funkcjonariusze źle przygotowali zasadzkę. Swoje stanowisko stracił zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego Chorzowskiej Policji. Trwa wewnętrzne dochodzenie w komendzie. W poniedziałek komisja weryfikacyjna badająca dziką reprywatyzację w stolicy zajmie się kamienicą przy Dalberga 5 na Woli. Dziś członkowie komisji ujawnili, że stołeczny ratusz już w 2007 roku wiedział, że celem współwłaściciela budynku jest eksmisja lokatorów. Chodzi o znanego handlarza nieruchomościami Marka M. Jak wyjaśnia Sebastian Kaleta z komisji, w czerwcu 2007 roku burmistrz dzielnicy Wola Marek Andruk poinformował pisemnie ówczesnego wiceprezydenta Warszawy Andrzeja Jakubiaka o planach Marka M. Pół roku później miasto przekazało mu w zarząd także swoją część nieruchomości. Mieszkańcy skarżą się na to, że spadają spirale zadłużenia, że nieruchomość jest zaniedbana, niewywożone są śmieci, odcinane są media, ponieważ nowi właściciele nie odprowadzają opłat potrzebnych na uiszczenie opłat za prąd, gaz, wodę i w ten sposób nie mogą mieszkać spokojnie w tym mieszkaniu. Na dziś w kamienicy przy Dalberga 5 pozostała tylko jedna rodzina. Warszawski ratusz doniesień komisji weryfikacyjnej nie komentuje. Francja jest przekonana, że to reżim Bashara al-Assada 10 dni temu użył broni chemicznej w syryjskim mieście Duma. Według Paryża na pewno wykorzystano chlor. Takie informacje przedstawił podczas telewizyjnego wystąpienia prezydent Emmanuel Macron. Więcej nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Prezydent jest w stałym kontakcie z Donaldem Trumpem, z którym omawia strategię wobec Syrii. Emmanuel Macron wyjaśnił, iż Francja bierze udział w operacji w tym kraju, walcząc z terroryzmem islamskim. To właśnie w Syrii opracowywane są plany zamachów. I to terroryzm jest celem naszej wojny i podejmiemy decyzję o ataku w dogodnej chwili, tak aby był on jak najskuteczniejszy. Dalej Emmanuel Macron wyliczył konkretne cele. Pierwsze, walka z terroryzmem do samego końca. Po drugie, zapewnienie przestrzegania prawa międzynarodowego i doprowadzenie do zaprzestania ataków na ludność cywilną. Po trzecie, umożliwienia do niej dostępu organizacjom humanitarnym i opuszczenia terenów walki przez kobiety i dzieci. Po czwarte, odebranie reżimowi w Damaszku możliwości zastosowania broni chemicznej i po piąte przygotowanie przyszłości Syrii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest to słodka i dlatego uwielbiana, daje poczucie szczęścia i radości. W kalendarzu Światowy Dzień Czekolady, wyrobu, który jak się okazuje zawiera ponad 600 substancji pozytywnie działających na nasze zdrowie. Chronią one przed wieloma chorobami, wspierają układ odpornościowy i poprawiają nastrój. Dlaczego warto jeść dobrej jakości czekolady? O tym dietetyczka Marta Kusiak. Czekolada gorzka obniża poziom ciśnienia. Czekolada zawiera w swoim składzie dużo przeciwutleniaczy, które zabijają wolne rodniki w naszym organizmie i stąd to działanie przeciwnowotworowe. Udowodniono również, że czekolada gorzka ma więcej przeciwutleniaczy niż czerwone wino oraz zielona herbata. Kończymy serwis Trójki. Skrót informacji o 16.30. O, i takich wiadomości jak ta ostatnia o czekoladzie, to poprosimy w kolejnych serwisach więcej. Trochę sobie o tej czekoladzie dzisiaj jeszcze pomówimy. Być może Państwo wezmą udział w tej dyskusji, już teraz zapraszam. Ale najpierw prognoza pogody, a właściwie stan tego, co w tej chwili obserwujemy na mapie. Najcieplej na południu Polski, zerkam na mapę publikowaną przez Instytut Meteorologii. Katowice, Opole, Kraków, wszędzie tam 25 stopni. Najchłodniej znowu na Wybrzeżu, akurat w Gdańsku 13. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu możliwe na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 15, na krańcach północno-wschodnich około 20, no do wspomnianych 24-25 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Już prawie 7 minut po 16 w audycji do 19 między innymi przesłuchanie byłego prezydenta. Bronisław Komorowski w charakterze świadka odpowiadał na pytania prokuratury w ramach jednego z tak zwanych śledztw okołosmoleńskich. Nie chodzi o jakąś szczególną wiedzę, której nie posiadam, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej. Jazda na zderzaku tuż za innym samochodem już wkrótce może być karana. To jest nagminne, nie? No bo nie ma jak. Jeden za drugim blisko. Jest to czasami około 5 metrów. Zdarzyło się panu tak, że ktoś za panem tak blisko jechał? Zgadza się, jeszcze mrygał światłami. Do 19 pojawią się też pytania. Czy znamy naszą własną historię? Czy wiesz, czym jest zbrodnia katyńska? Nie. A II wojna światowa wiesz, kiedy była? No tam te lata, no niedawno była. Ja nie pamiętam tak dokładnie daty, no ja słaba historia jest. Windows czy Linux? Tradycyjny system operacyjny czy oprogramowanie otwarte? Z czego Państwo korzystają? W tej chwili na rynku króluje Android. Android bazujący na wolnym oprogramowaniu, Android bazujący na Linuxie. Krótko mówiąc, prawie każdy człowiek w Polsce ma komputer z Linuxem w kieszeni, tylko nie zdaje sobie z tego sprawy. Mamy wiosnę, w powietrzu czuć zapach miłości. Ponownie zakochali się Państwo w sobie. No po 55 latach małżeństwa. Czyli wiosna sprzyja. Wiosna sprzyja. Nawet w małżeństwie. Tak, tak. A Pan się też wypowie? Proszę Pani, ale w tajemnicy. Tak samo się zakochałem. Po 18.15 jak zwykle reportaż będzie o zbrodni katyńskiej na policjantach. Cały stan osobowy przedwojennej policji na 1 września 1939 roku mniej więcej to był na poziomie 30 tysięcy funkcjonariuszy. Zginęła połowa, mniej więcej. zd3@polskieradio.pl 22,7 trójek. Można też wysyłać SMS-y 71-335. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżga. Jeszcze raz serdecznie witamy. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Do ekspresów Saeco dodajemy aż 5 kilo kawy. Na przykład do ekspresu z ceramicznym młynkiem i z automatycznym spienianiem mleka Saeco Incanto za 2499 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.

Ostrożność to jest bardzo delikatne słowo, które przychodzi mi teraz do głowy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Były prezydent Bronisław Komorowski, który w kwietniu 2010 roku był marszałkiem Sejmu, złożył dziś zeznania w prokuraturze krajowej. Został wezwany w charakterze świadka w ramach postępowania dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bezpośrednio po katastrofie w Smoleńsku. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wiemy, o co prokuratorzy pytali byłego prezydenta? No niestety szczegółów jeszcze nie znamy. Bronisław Komorowski co prawda rozmawiał z dziennikarzami po wyjściu z przesłuchania, ale nie chciał mówić o konkretach, zasłaniając się tajemnicą postępowania prokuratorskiego. Stwierdził za to, że teorie dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej wygłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość okazały się nieprawdziwe i PiS chce w tej sytuacji odwrócić uwagę wyborców. Podtrzymuję moją opinię, że pewnie tu nie chodzi o jakąś szczególną wiedzę, której nie posiadam, tylko chodzi o zupełnie coś innego. Podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość chce po prostu odwrócić uwagę opinii publicznej. Bronisław Komorowski to jednak ważny świadek w sprawie zaniechania państwa po katastrofie smoleńskiej. Dlatego nie dziwi, że prokuratura chciała go przesłuchać. Mówił na antenie Polskiego Radia 24 Agaton Koziński z gazety Polska The Times. W końcu on był ważnym aktorem tuż po 10 kwietnia 2010 roku. On jako pierwszy wszedł do Pałacu Prezydenckiego. Tutaj są zawsze jakieś takie wątpliwości. Może można było to zrobić ładniej i z drugiej strony są to sytuacje skrajne. Ciągłość państwa też jest wartością. Konstytucja, tutaj procedury są jasne. Marszałek Sejmu z automatu zostaje prezydentem w chwili śmierci właściwego prezydenta i te procedury nie były nigdy przećwiczone w praktyce. Także tutaj brałbym na to poprawkę. O tym, że Bronisław Komorowski ma wiedzę, która może zainteresować prokuratorów i pomóc w śledztwie i nie chodzi wyłącznie o szybkość, z którą przejął władzę, jest też przekonany Jakub Jałowicz oraz gościa niedzielnego. Druga sprawa to jest przejęcie dostępu m.in. do dokumentów związanych z bezpieczeństwem. Tutaj wątpliwości dotyczą przede wszystkim aneksu do raportu z weryfikacji WSI. Wszystko wskazuje na to, że jest to dokument, który Bronisława Komorowskiego osobiście dotyczy. Poza tym, jak dodaje Jakub Jałowiczor, w tej sprawie zostali już przesłuchani m.in. były premier, a dziś szef Rady Europejskiej Donald Tusk, Ewa Kopacz, która przejęła po nim rządy w Polsce, czy były prokurator generalny Andrzej Seremet. Dlatego też wezwanie Bronisława Komorowskiego wydaje się być uzasadnione. Poza tym jest kwestia, najogólniej mówiąc, zaniedbań państwa polskiego po samej katastrofie. To może nie bezpośrednio Bronisław Komorowski jest tutaj tą osobą najbardziej związaną z tą sprawą. Prędzej pewnie ówczesny premier Donald Tusk. Natomiast Bronisław Komorowski jako głowa państwa, czy pełniący obowiązki głowy państwa, też oczywiście jest tutaj bardzo ważną postacią. A te zaniedbania, no to jest choćby kwestia oddania śledztwa Rosji, niedopilnowania tego, żeby sekcje były przeprowadzone należycie. Z kolei Andrzej Stankiewicz, publicysta Onetu, uważa, że dzisiejsze przesłuchanie niewiele wniesie do sprawy. Zawsze można konfrontować wypowiedzi zeznania polityków Platformy Obywatelskiej dotyczącej tego, co się działo po Smoleńsku, ale akurat Komorowski ma z samą sprawą rzeczywiście relatywnie niewiele do czynienia. On nie był zaangażowany ani w postępowanie komisji Jerzego Millera, ani w działania rządu po katastrofie smoleńskiej, bo po prostu nie był ani w komisji, ani nie był członkiem rządu. Przed przesłuchaniem Bronisław Komorowski dziwił się, że wezwano go do prokuratury niemal w rocznicę katastrofy, ale rzecznik prokuratury Ewa Bialik tłumaczyła, że data przesłuchania prezydenta została zaplanowana już w grudniu ubiegłego roku. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tu trójka, 18 minut po 16. Wkrótce, proszę państwa, będziemy pytać i będziemy szukać odpowiedzi. Proszę się w to włączyć. 22 i 7 trójek. Czy jeździmy na tak zwanym zderzaku w bardzo niewielkiej odległości od siebie? To jest dość niebezpieczne i wkrótce może będzie karane. Ale najpierw Jeff Beck. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just human. dark, won't see me dying in the light. We will live in the dark. Nie no. Teraz to się absolutnie wszystko wyjaśniło. Pan Kuba napisał, zd3@polskieradio.pl. Panie redaktorze, to dzięki mnie taka duża średnia zużycia czekolady, w szczególności z orzechem, prawie 6,5 kg na przeciętnego Polaka. No ja niestety mam plus 8 kg i muszę to zrzucić. Czyli dzień czekolady mnie nie dotyczy. 12 dzień kwietnia to, proszę Państwa, nie ma żartów, Światowy Dzień Czekolady. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest Dzień Czekolady Światowy, ale też dzisiaj, o ile dobrze pamiętam, był lot pierwszego kosmonauty, pana Gagarina, i był kiedyś obchodzony Dzień Kosmonauty, Kosmonautyki. Nic o tym nie mówicie. A, ależ proszę pana, ja sobie nawet specjalną karteczkę przygotowałem, wszystko tu zanotowane. 57 lat temu to dokładnie się wydarzyło. Statek nazywał się Wostok 1, a lot trwał 108 minut. Autopromocja. Winien i ma. Ta luka, no to już została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 16:24. Zapraszamy do Trójki. Na pewno wiedzą Państwo, na czym polega tak zwana jazda na zderzaku. To samochód za samochodem, zderzak w zderzak, sunące z dużą prędkością, no i to najczęściej właśnie po autostradzie. Takie sytuacje są niezwykle groźne, dlatego Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chce zaproponować nowe przepisy. Dokładną, konkretną odległość, jaką trzeba będzie zachować między pojazdami poruszającymi się po drogach szybkiego ruchu. Sami kierowcy przyznają, że problem jest poważny. To jest nagminne, nie? No bo nie ma jak. Jeden za drugim blisko. Jest to czasami około 5 metrów. Zdarzyło się panu tak, że ktoś za panem tak blisko jechał? Zgadza się, jeszcze mrygał światłem. W 2016 roku te niezachowanie odległości między pojazdami to były 83 zdarzenia drogowe. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Już w kolejnym 2017 112, czyli spory wzrost, no i odpowiednio 6 osób zginęło w 2016 roku, 11 w 2017, także no problem jest na pewno. Jest prędkość dopuszczalna 140 km, tak, plus tamte 10 państwowe, no ale jeżdżą dużo szybciej. Mryganie światłami, trąbienie, to jest nagminna sprawa. Państwo zamierzają zająć się problemem jazdy na zderzaku na drogach ekspresowych w Polsce i wprowadzić konkretną odległość, jaką będzie trzeba zachować między pojazdami, prawda? Tak, chcemy dokonać tej analizy, ponieważ kwestia również zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami powinna być gwarantowana. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. My w ustawie Prawo Ruchu Drogowym w Polsce mamy rozwiązanie przyjęte choćby na przykład w tunelach, gdzie dokładnie mamy wskazane w prawie przestrzegania odległości między pojazdami wyrażoną w metrach. Natomiast są różnego typu rozwiązania i na świecie, i w Europie. Jakie? Są to na przykład odległości sekundowej, jedno-dwusekundowej. A ten limit powinien być w metrach czy sekundach? W metrach. Takie rzeczy się zdarzają nie tylko na autostradzie. Maciej Brzeziński z tygodnika Autoświat. Drogi wielopasmowe w miastach przez wielu kierowców traktowane są tak samo jak autostrady. I z tyłu pojawi się człowiek, który ma włączony lewy kierunkowskaz, albo pogania nas światłami, albo wręcz siada nam na zderzaku. Widzimy po prostu, że czasami no, kierowcy nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą nie zdążyć zareagować na chociażby jakąś niespodziewaną sytuację na drodze, która wydarzy się temu kierowcy, który jedzie przed nami. Dlatego tak ważne jest uregulowanie tutaj tych zasad poruszania się po drogach. Tak, kto to będzie kontrolował, kto to będzie sprawdzał, co z tego, że będzie papier? Nie ma kamer na autostradach u nas, gdzie można to kontrolować, nie? Czyli to będzie martwy przepis? To znaczy tak. Rozwiązania odległościowe funkcjonują chociażby w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii. Jest to oczywiście też weryfikowane przez służby nadzoru. W tych skrajnych przypadkach na pewno, bo jeżeli widzimy uciążliwie jadący samochód jeden za drugim właśnie na tak zwanym zderzaku, to wtedy zdecydowanie wystarczy to nagranie z wideorejestratora do tego, żeby zaproponować mandat. To mentalność musi być kierowców do tego przystosowana, bo sam zapis to niewiele daje. To i tak powinno być i bez papieru, prawda? Na zdrowy rozsądek. Fizyki nie da się oszukać. Dokładnie. A jak ktoś będzie chciał, to i przepis go nie ograniczy. Na konkretne rozwiązania, także te techniczne, które ma zaproponować Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku, o czym opowiedział Jakub Witkowski. Telefon na Myśliwiecką to 22 7 3. Z mojej analizy jako kierowcy, no tam już z ponad 10-letnim doświadczeniem, to wydaje mi się, że tak, kierowcy nie zachowują bezpiecznej odległości, czy to w mieście, czy w trasie nawet, kiedy ta odległość powinna być zdecydowanie dłuższa ze względu na prędkość, którą się zachowuje. Ktoś inny wysłał SMS 71-335. Jeździć na zderzaku ma być karane, to ja, będąc z tyłu, oceniam, jaka jest według mnie bezpieczna odległość. Tu Trójka, 16, prawie 28. Za chwilę skrót najważniejszych informacji. Na 30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Mieli wyłudzić blisko 6 milionów złotych na inwestycje budowlane na Mazurach. Dwóch warszawskich właścicieli kantorów zatrzymała stołeczna policja. Osoby, które pożyczyły mężczyznom pieniądze, nie mogły ich odzyskać, a obiecane inwestycje nigdy nie zostały zrealizowane, mówi Edyta Adamus ze stołecznej policji. 63-letni Andrzej K. i 60-letni Andrzej Z. na przestrzeni kilku lat pożyczyli od znajomych przedsiębiorców znaczne sumy pieniędzy. Mężczyźni planowali rzekomo zainwestować w budowę nieruchomości na Mazurach. Niestety żadne inwestycje nie powstały, natomiast zniknęły pieniądze i nigdy nie zostały oddane. Prokuratura postawiła 63-latkowi 10 zarzutów. Jego 60-letni wspólnik usłyszał 5, m.in. przywłaszczenia pieniędzy i oszustwa znacznej wartości. Warszawski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Jutro parlamentarny zespół do spraw reparacji przedstawi szacunkowe straty wojenne Polski w kulturze. Chodzi o zagrabione w czasie II wojny światowej i nieodnalezione do tej pory dzieła sztuki i dobra kultury, takie jak książki, rzeźby czy cenne muzealia. Parlamentarny zespół do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec powołano z inicjatywy PiSu pod koniec września zeszłego roku. Sekretarz generalny NATO potępił atak chemiczny na syryjskie miasto Duma. Podkreślił, że użycie broni chemicznej jest zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jens Stoltenberg dodał, że osoby, które stoją za atakiem, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności. Szef NATO zaapelował do władz Syrii o zapewnienie dostępu do miasta ratownikom medycznym. Stoltenberg zaznaczył też, że na miejsce powinna być wysłana międzynarodowa misja ekspertów. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. W

Pan Rafał pisze, może nawet nie tyle do mnie, co do słuchacza, którego głos Państwo kilka chwil temu wysłuchali. Pan, który sugerował minimalną prędkość na autostradzie, którą chętnie by wprowadził, powinien zobaczyć statystyki wypadków na autostradach. Ile zdarzeń drogowych spowodowali kierowcy jadący 80-90 km na godzinę, a ile ci, którzy jechali 140 czy 150. Pozdrawiamy, panie Rafale. zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Teraz się, proszę Państwa, troszeczkę porozglądamy. Właściwie to w prawo, zerkam przez okno. Państwo też niech spojrzą, co Państwo widzą. Piękne słońce, to przynajmniej tutaj przy Myśliwieckiej. Kwitnące drzewa, wiśni. Jednym słowem, no wiosna. Natura na różne sposoby mówi nam o zmianie pory roku. W parkach pojawia się coraz więcej przytulających się do siebie par. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, no bo jak tu nie zakochać się na wiosnę. Ponownie zakochali się Państwo. No po 55 latach małżeństwa. A Pan się też wypowie? Proszę Pani, ale w tajemnicy. Tak samo się zakochałem. Mamy piękną wiosnę. Drzewa kwitną na biało. Taka atmosfera, że nic, tylko się zakochać. Tylko dlaczego właśnie wiosna tak sprzyja zakochaniu? Teraz mamy co? Kwiecień. Plus 9 miesięcy ciąży, to jest co? Wtedy grudzień, tak? Marek Rożalski, ekspert od komunikacji interpersonalnej. Czyli rodzimy, 2-3 miesiące połogu, wiosna i lato służą do podchowania dzieciąteczka. Tak, żeby było wszystko w porządku, bo naprawdę ciężko chować dzieciąteczko, kiedy trzeba chodzić na spacery w grudniu albo w cieknącym listopadzie. Przyjemne zapachy, ptaki śpiewają, jest bardzo ładnie, kolorowo, zielono, no i miłośnie. Czy zwierzęta zakochują się na wiosnę? U wielu, wielu zwierząt, zwłaszcza właśnie u ptaków, wiosna to jest właśnie taki czas zalotów. Anna Węgrzynowicz z warszawskiego zoo. Budowy gniazd, no i za chwilę już też składania jajek. Ale dlaczego? Dlaczego ta wiosna? Pewnie dlatego, że właśnie robi się coraz dłuższy dzień, jest cieplej, a poza tym jest dostęp do pokarmu wreszcie po zimie. Czy nie trzeba walczyć już o jedzenie, można się zająć miłościami? Dokładnie. Jak się zakochać, to tylko na wiosnę. Wszystko kwitnie, ja co roku na wiosnę zakochuję się na nowo, nawet jeśli w tej samej osobie, bo no, nie da się inaczej. Kiedy kobieta jest gotowa, zaczyna wydzielać zapach, to jest wiadomość, proszę pana, chodź tu. Jeżeli ludzie się całują, to mieszają swoje śliny. I dzięki temu na poziomie nieświadomym wiemy, czy twój układ immunologiczny i mój układ immunologiczny stworzą udane i fajne dziecko. I wtedy kobieta wie, że tutaj jest coś, ale ona to wie także z zapachu. I to są wszystko wiadomości, które tworzą się właśnie teraz, w kwietniu i w maju, tylko po to, żeby poród nastąpił w grudniu i wożenie w wózeczku koniec marca, kwiecień, maj. Czy jak pani chodzi po ogrodzie zoologicznym tutaj, przygląda się również odwiedzającym. Czy widzi pani miłość w powietrzu? Tak, rzeczywiście to jest takie miejsce, gdzie chętnie młodzi przychodzą na randki. Ja nie ukrywam, że też tu na studiach na randki z moim obecnym mężem przychodziłam. Się zakochałem. I to tak na wiosnę? Wyjątkowo w tą wiosnę. Ach, coś jest, proszę Państwa, w powietrzu, to słońce, ten zapach, to wszystko działa. No to dlaczego właściwie na wiosnę najczęściej, tak się zdarza, zakochujemy się, pytała Paulina Kozion. W Trójce już za chwilę, Trzy strony świata, Marcin Pośpiech z gościem już na Państwa czekają, ale najpierw The Dumplings. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już, wyrzuci łóżko. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. tobą, kocha być z tobą. To już prawie 15 minut pozostało do godziny 17. Słowa świszczą jak pociski. Szykuj się, Rosjo, nasze rakiety nadlecą, tweetował wczoraj prezydent Trump przy okazji Bashara al-Assada, nazywając zwierzęciem. Od końca zimnej wojny USA i Rosja nigdy tak otwarcie nie groziły sobie użyciem siły. Wszystko w kontekście konfliktu w Syrii. Czy to jedynie wojna na słowa, czy raczej balansowanie na granicy wojny? O tym dziś. Trzy strony świata. Marcin Pośpiech, kłaniam się i zapraszam. Nous avons la preuve. Prezydent Francji ogłosił, że Paryż dysponuje dowodami potwierdzającymi, że ataku z użyciem broni chemicznej w ostatni weekend dokonały wojska syryjskiego reżimu. Te konsekwentnie odrzucają oskarżenia. W weekend świat obiegły szokujące zdjęcia zagazowanych mieszkańców miasta Duma w okolicach Damaszku. Wiadomo, że życie w mękach straciło kilkadziesiąt osób, w tym wiele dzieci. Najostrzej zareagowały Stany Zjednoczone. Prezydent Trump zapowiedział odwet. Dziś łagodzi stanowisko. W swoim stylu na Twitterze napisał, że tu cytat: do ataku może dojść bardzo szybko albo bardzo późno. Krok w tył, przynajmniej w sferze werbalnej, robi też Rosja. Tak mówił dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Uważamy i zawsze tak myśleliśmy, że kluczowe jest, by uniknąć jakichkolwiek kroków, które prowadziłyby do eskalacji napięcia w Syrii. Miałoby to destrukcyjny efekt na cały proces pokojowy w kraju. Tymczasem na scenę wkracza jeszcze jeden niebagatelny gracz. Nowy amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który już zapowiedział twardą politykę wobec Rosji. Z nami znawca stosunków międzynarodowych, amerykanista Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, witam pana w Trójce. Dzień dobry. Jak słyszeliśmy, Francja potwierdza, że ataku z użyciem broni gazowej dokonały wojska Bashara al-Assada. Paryż rozważa, jak teraz zareagować. Agencja Reutera, powołując się na informatorów we francuskim wojsku, pisze, że trwają już przygotowania wojskowe. Potrzebne jest tylko zielone światło od polityków, tylko. To oczywiście w cudzysłowie. Pytanie, jak zachowa się Ameryka? Czy prezydent Trump zdecyduje się te ostre twitterowe słowa przekuć już w czyny takie realne na ziemi? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź prezydenta Francji, który powiedział nous avons la preuve, prawda? Mamy ten dowód. Natomiast warto by zobaczyć ten dowód. Ja nie chcę zasiewać wątpliwości, ale pamiętamy w 2002 roku w listopadzie, jak sekretarz stanu USA Powell pokazywał takie fiolki z bronią masowego rażenia, ale rzekomo w środku. Wiem, do czego pan dąży, ale być może politycy wyciągnęli z tej lekcji naukę. To załóżmy, że wyciągnęli z tej lekcji naukę i rzeczywiście ktoś użył broni chemicznej. I oczywiście wskazania są na to, że zrobił to reżim Bashara al-Assada. Pamiętajmy jednak, że w 2013 roku on dwa razy użył rzeczywiście gazu, sarinu. W sierpniu i w lutym w Khan al-Asal oraz we wschodniej Gucie. I wtedy miał pozbyć się tej broni masowego rażenia i ta organizacja do zakazu broni masowego rażenia stwierdziła rzekomo na jesieni 2013-2014, że pozbył się. Wiemy, że się nie pozbył, ale pytanie, czy na pewno w jego interesie było użycie tej broni. Są tutaj eksperci, którzy mówią, że nie, że wręcz przeciwnie, że i tak to miasto upaść. Przecież on kopie sobie grób własnymi rękami, bo teraz już naprawdę wszyscy powiedzą, no morderca, pod sąd w Hadze i tak dalej go podać. Wracając do pytania, czy użyje prezydent Trump, sam się trochę wmanewrował twitterową dyplomacją w użycie tej broni, bo skoro ja piszę dzisiaj, że użyję broni, a potem mówię, że nie użyję, czy nie zrobię tego, to wychodzę, czy w tym wypadku Trump wyjdzie na osobę niezdecydowaną, hamletyzującą, taką samą jak ten Obama, którego krytykował, że pamięta pan, w 2013 właśnie czerwona linia była, jak użyje reżim Asada broni gazowej. Użył reakcji później i nic nie zrobił. Zero reakcji, a półtora roku później angażuje się we wrześniu, październiku pytam. Rosja w tę wojnę, żeby poprzeć Asada. Bo mówi pan hamletyzowanie lub też dyplomację. No właśnie, czego tutaj jest więcej? Czy to jest po prostu reakcja emocjonalna Donalda Trumpa na to, że widzi po prostu, nie wiem, zagazowane dzieci i siada wtedy do klawiatury, do komputera i pisze to, co pisze? Czy też to jest faktycznie jakaś przemyślana strategia geopolityczna, nie wiem, skonsultowana ze swoimi doradcami? Pan redaktor powinien tu raczej zaprosić psychiatrę czy psychologa, ponieważ trzeba by zbadać czy ocenić, choć to nieetyczne, prawda, jak się jest psychiatrą, na odległość kogoś badać. Ale musimy wziąć pod uwagę impulsywność, taki charakter specyficzny prezydenta Trumpa, bo wiemy, bo sami jego doradcy powiedzieli, że nie konsultował tej reakcji dwa dni temu, prawda, że będą piękne, śliczne, nowe, inteligentne pociski leciały w stronę być może nawet Rosjan w Syrii. Pewnie miał na myśli dość nowe pociski 2013 rok JASM, które notabene Finlandia i Polska ma też. Jesteśmy w czwórce chyba krajów i te pociski rzeczywiście są inteligentne i takie ładne, jak powiedziałby Trump. Zatem tak powiedział, ale dzisiaj mówi, że być może nie będzie tego ataku bardzo szybko, prawda? A czyli chodzi w buty Obamy, mówiąc krótko. Dokładnie, no to jest bez sensu, to znaczy, że nie skonsultował, albo jest to pewna gra, gra psychologiczna, być może nie wiemy o czymś, bo widzimy czubek góry lodowej, że Rosjanie czy Syryjczycy zrobili pewne jakieś ustępstwa, prawda, w jakiejś sprawie innej i dlatego on odpuszcza. Pogroził, poszło na noże, a pamiętajmy, ani Baszarowi al-Asadowi, ani Rosjanom nie zależy na pójście na noże czy eskalowanie tego problemu, żeby tam wojna była. Baszar al-Asad w ogóle po pierwsze no, użyłby gazu, no po co sobie tylko zaszkodziłby, natomiast Rosjanie podzielili ten tort troszeczkę, są w tej Syrii, mają bazę Chmeimim, lotniczą, Tartus morską, Palmyra, są tam też Homa, Tias, które zbombardowali Izraelczycy. Jednej rzeczy pan nie powiedział w materiale, w tym wstępnym materiale. Wszystkiego się nie dało, proszę wybaczyć. Ale nie, jeden aktor został pominięty. Jest jeszcze Izrael. Kto chciałby, żeby Amerykanie zaatakowali tę Syrię? Żeby jeszcze bardziej skomplikowała się sytuacja? Żeby Amerykanie nie wychodzili z Rożawy, czyli północnej Syrii? Tam jest 2000 Amerykanów i taka baza wojskowa, nawet zresztą nie jedna. Kto chciałby, żeby nie wychodzili Amerykanie? Żeby tam zostali, trzymali nogę? Izrael. Izrael. A półtora tygodnia temu, czy chyba dwa Donald już... Donald Trump zapowiedział, że będzie wycofywał wojska i nagle właśnie dzieje z Syrii. Się incydent dziwaczny, którego logiki ja nie rozumiem za bardzo, że niby czyli pana zdaniem za tym stoi Izrael. Oczywiście nie możemy tak powiedzieć i nikogo nie wolno oskarżać. Chodzi o to, że można inspirować pewne sytuacje, incydenty, które ktoś robi za nas i nawet nie wie, że robi w interesie naszym, które się wydarzają, komplikując sytuację i współgrając z naszym interesem. Ja widzę tutaj bardzo też mocny udział w ogóle w tej polityce, w tej geopolitycznej układance tam Izraela, bo on chce trzymać Amerykanów, wypychać Hezbollah, czyli wypychać korpus strażników Iran, ograniczać wpływy rosyjskie, bo chce równowagi sił. Dlatego za mocni Rosjanie też Izraelowi nie są na rękę. Najlepiej jakby Amerykanie... Sęk w tym, że na razie nie mamy takich dowodów wprost. Mm-hmm. Na razie mamy inne dowody, które mówią o tym, wspominaliśmy o tym, takie o prezydencie Francji. Tworzymy powtórzmy, żeby nie oskarżać. Tyle, że ta gra cała, o której pan mówi, to jest gra obciążona gigantycznym ryzykiem, jako że Rosja zapowiedziała, że będzie niszczyć nie tylko te ewentualne rakiety, które będą zmierzały w stronę celów syryjskich, ale także, jak to zostało określone, wektory, z których zostały te rakiety wystrzelone, czyli po prostu, nie wiem, statki, lotniska, inne samoloty, a to oznacza wojnę. Tak, ale pamiętajmy Chruszczowa, nie tak dawno, przecież jeszcze było jak buta zdejmował w ONZ-cie, walił butem, groził, kryzys kubański mieliśmy w ambasadzie polskiej, gdzie Gomułka był 57 czy 50. Mieliśmy też zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez siły zbrojne Turcji i też wtedy wydawało się, że to właściwie już jest 24, prawie, że koniec tak. świata, teraz o tej sprawie już się nie mówi, dlatego, a Erdoğan z Putinem są przyjaciółmi. Życie się wśród brutalnych ludzi nie liczy, chodzi o podział strefów wpływów gospodarczych, czyli politycznych tutaj i wtedy Turcja współdziałała z Amerykanami i z Katarem, żeby obalić, pamiętam, Baszara al-Assada 2013-2014 rok. I kiedy nie udało się i on przetrwał, bo poparli go Rosjanie, Turcja zdała sobie sprawę, że nie damy rady obalić, a chciała mieć ten gaz z Kataru, który miał iść rurą przez Turcję, przez Syrię i trzeba było obalić Asada, żeby ten gaz tą rurą mógł iść z katarskich, czyli z Zatoki Perskiej. I nie udało się, to i stwierdził ten cały Erdoğan, to zatem współpracujemy z Rosjanami, to nam się będzie opłacało, bo Kurdom dołożymy na przykład, prawda? I stąd mamy odwrócenie sojuszy. Chciałem jeszcze zapytać, czy jest coś takiego jak spójna wizja administracji Donalda Trumpa wobec Rosji, wizja polityki, bo do Moskwy ostatnio zwracał się Trump pisząc: Rosjo, szykuj się na nasze rakiety. Z kolei doradca Trumpa do spraw bezpieczeństwa, John Bolton, uważany jest za jastrzębia, który właściwie poprowadził administrację Busha do wojny i w Afganistanie, i Iraku. Mamy też nowego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który zapowiada zaostrzenie kursu wobec Rosji. Z drugiej strony, po wyborach w Rosji, jak pamiętamy, Trump rozmawiał z prezydentem Putinem, gratulując mu zwycięstwa i nie wspominając przy tej okazji ani słowem o sprawie Skripala, a już byliśmy właśnie po tym wydarzeniu, czyli też ingerencji Kremla w wybory w USA. Wielu przywódców, w tym chociażby prezydent Andrzej Duda, nie zadzwoniło wtedy do Putina. Trump chwycił za słuchawkę. Pamiętajmy, że Trump powiedział w 2015 czy 2016 już: Rosjo, odnajdź te e-maile Clinton, i wtedy zwracał się do Rosji znowuż, ale jako przyjaciel. Pamiętajmy, że Trump może też chcieć zaatakować, jeśli zaatakuje, żeby odwrócić uwagę od tych spraw, problemów wewnętrznych ze śledztwem Mollera i przeszukaniem w poniedziałek mieszkania Michaela Cohena, jego najbliższego prawnika. Trochę tak by zrobił jak Clinton, który zrobił wojnę Moniki, to znaczy bombardował Irak w grudniu 1998 roku, żeby odwrócić uwagę od impeachmentu i afery z Moniką Lewinsky i tak dalej. Natomiast powracając tutaj do kwestii, może pan powtórzyć... Wizji polityki zagranicznej uważam, wobec Rosji i Stanów Zjednoczonych. Nie, bo jest to trochę reaktywna polityka, a nie proaktywna, i tej wizji trochę nie może być, dlatego że jest tak duża dynamika wydarzeń w tej chwili w stosunkach w polityce międzynarodowej, związana między innymi z tym, że Putin chce trochę rozszerzać swoje wpływy. Jednocześnie jest ostra walka między Arabią Saudyjską oraz Iranem o wpływy. Mamy jeszcze Koreę Północną, ale to jest najmniej istotny, uważam, najmniej niebezpieczny tak naprawdę, summa summarum, element tej układanki. I z tego powodu trochę nie można mieć takiej wizji, bo trochę reagujemy do niespodziewanych incydentów i rzeczy. Na przykład Skripal był zaskoczeniem. Ja nie sądzę, że to było takie przesłanie, groźba do NATO czy do Zachodu Putina. Myślę, że tam chodziło być może o frakcyjną rozgrywkę w samym Kremlu czy Moskwie, żeby wypchnąć pewnych oligarchów, a na to wskoczą nowi oligarchowie, bo ci, którzy znaleźli się na liście sankcyjnej, są tak naprawdę już wykończeni ekonomicznie, bo nie mogą robić interesów. Została nam minuta i też chciałem, aby pojawił się w tym programie jeden cytat. Trochę pan o tym mówił, były minister spraw zagranicznych Polski Adam Rotfeld mówi o wojnie w Syrii. Tak, wielkie mocarstwa mogłyby tę wojnę zakończyć, ale podlewają ją benzyną. Dzieje się tak, ponieważ ich polityka zagraniczna staje się funkcją ich polityki wewnętrznej. Trump grozi uderzeniem w Syrii, by wzmocnić swoją pozycję w kraju. Z tych samych powodów w awanturę syryjską wdał się Putin. Na ile pan zgadza się z tym stwierdzeniem? Jak najbardziej. Można w 5 minut zakończyć ten projekt ISIS, którego już de facto nie ma prawie, prawda, i inne rzeczy. To jest rozgrywka głównie o gaz, kontrolę surowców z Zatoki Perskiej, z Kataru, ten rurociąg z Iranu, rozgrywka Rosji, która broniła czy tego, żeby na Bliskim Wschodzie nie powstały chociażby te rury, wtedy byśmy mieli do Polski gaz nie LNG z Kataru, który jest drogi, ale rurą tani z Kataru, a Gazprom czy Rosja byłaby odcięta od tego. Częściowo o to poszło i nałożyło się to na prawdziwy bunt rewolucji arabskiej wiosny, bo naprawdę ludzie mieli dożyć tego reżimu Asada, była korupcja, jeszcze upał i wody nie ma tam, więc to się wszystko złożyło razem. Bardzo panu dziękuję. Znawca spraw międzynarodowych, amerykanista Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego był naszym gościem. Marcin Pośpiech, kłaniam się. Do usłyszenia. Dziękuję. Trzy strony świata. Autopromocja. Kiedy miał 3 lata, zbuntował się po raz pierwszy. Dzisiaj jest pogodzonym rewolucjonistą, który kolekcjonuje śnieżne kule i kocha cały świat. Ale pewnie nie byłby tym zbuntowanym muńkiem, gdyby nie pewne wydarzenie. Wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany. Babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu: Zygmusiu, co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała: no i dobrze, Zygmusiu. No to było kochane. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Muniek Staszczyk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź eko z MediaMarkt i zyskaj nawet do 50 zł za każdy plus klasy energetycznej zakupionego sprzętu dużego AGD. Na przykład przy zakupie wąskiej zmywarki Bosch w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1599 zł. A kupując pralkę LG w klasie energetycznej A++ zaoszczędzisz 150 zł, płacąc 1499 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. hit na sobotę przed wolną niedzielą. Zapraszamy do Kauflandu na szalone okazje cenowe. Udo lub w potudzie z kurczaka kilo tylko 3,99. Kaufland na dobry tydzień. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. Jakby jeszcze skonfigurowali, przenieśli kontakty, wgrali antywirusa, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 17. Patrycjusz Wyżga. Do 19. audycja Zapraszamy do Trójki. Ale teraz serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prezydenci Polski i Izraela na Marszu Żywych. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Połączymy się też z Sejmem. Tam już po drugim czytaniu projektu nowelizacji o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Podejrzana o przywłaszczenie pieniędzy z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dyrektorka szkoły w Tarnowie zawieszona w pracy.